Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 22 Nisan Cuma. Yıl 2016. Ay 4. Gün 113. Kasım 167. 1437. Hicri Recep 15. 1432. Rumi Nisan 9. Dünya Günü. Günü tarihi. Bugün 22 Nisan Dünya Günü'dür. Bugün bütün dünya kıyılarının ve su havzalarının betonlaştığı, çevreyi kirleten termik ve nükleer santrallerin hızla inşa edildiği, altın madenciliğinde siyanür zehirinin kullanıldığı zamanımızda dünyamızı nasıl güzelleştirip yaşanabilir hale getirebileceğimizi düşünüp bu konuda etkinlik düzenlediğimiz bir gündür. Günün malumatı. Boğa burcunda doğanlar. Dünden devam. Uğurlu gününüz Cuma. Uğurlu sayınız 6. Uğurlu taşınız zümrüt. Uğurlu çiçekleriniz kırmızı gül, pembe karanfil ve şebboy. Uğurlu müziğiniz senfoniler. Yıldızınız Venüs. Güzellik, sevgi ve güzel sanatlar temsilcisi. Grubunuz toprak. Burcunuzun türü sabitlik. Üstün yeteneğiniz sıcakkanlı olmak ve istediğini bilmek. Özelliğiniz dost ruhlu olmak ve koruyuculuk. Amacınız büyük servet sahibi olmak. Yenmeniz gereken oyunuz ise alınganlık ve kuşku. Büyük Saatli Marif Takvimi. De la terre, debout les forçats de la faim. La raison tonne en son cratère, c'est l'éruption de la faim. Du passé, faisons table rase, foule esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. Pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun. Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes, décrétons le salut commun. Pour que le vol rende gorge, pour tirer l'esprit du cachot. Soufflons nous-mêmes notre forge, battons le fer quand il est chaud. Comprimez la loi triche, l'impôt saigne le malheureux. Nul devoir ne s'impose aux riches, le droit du pauvre est un mot creux. C'est assez, languir en tutelle, l'égalité veut d'autres lois. Pas de droit sans devoir, dit-elle, égaux, pas de devoir sans droit. C'est la vie. l'apothéose, les rois de la mine et du rail ont-ils jamais fait autre chose que dévaliser le travail dans les coffres forts de la bande? Ce qu'il a créé s'est fondu en décrétant qu'on le lui rende. Le peuple ne veut que son dû. Soulet de fumée, paix entre nous, guerre aux tyrans. Appliquons la grève aux armées, crossons l'air et rompons les rangs. S'il s'obstine, c'est cannibal à faire de nous des héros. Ils sauront bientôt que nos balles sont pour nos propres généraux. Nous sommes le grand parti des travailleurs. La terre n'appartient qu'aux hommes. L'oisifiera, loger ailleurs. Combien de nos chairs se repaissent, mais si les corbeaux, les vautours, un de ces matins disparaissent, le soleil brillera toujours. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, internasyonel marşıyla girdik. Marc Ogé söylüyordu, Michel Villar ve orkestrası eşliğinde. Neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabına bakarak öğrenmeye çalışalım. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. XX. yüzyılın peygamberleri. Karl Marx ve Friedrich Engels Komünist Manifesto'yu 19. yüzyılın ortalarında yazdılar. Onu dünyayı yorumlamak için değil, değiştirmeye yardım etmek için yazmışlardı. Bir asır sonra insanlığın üçte biri Alt tarafı 23 sayfalık bu kitaptan esinlenen toplumlarda yaşıyorlardı. Manifesto çok isabetli bir kehanet oldu. Yazarlar kapitalizm için zincirini çözdüğü güçleri kontrol etmekten aciz bir cadıdır demişlerdi ve bugün suratında gözleri olan herhangi biri bu sözlerin doğru olduğunu ilk bakışta görebilir. Ancak cadının bir kediden bile çok fazla canlı olabileceği, büyük fabrikaların üretim maliyetlerini ve başkaldırı tehditlerini azaltmak için el emeğini dağıtabilecekleri, toplumsal devrimlerin medeniler diye adlandırılan uluslardan ziyade barbarlar diye adlandırılan uluslarda görüleceği, bütün dünya proleterlerinin birliğinden ziyade bölünmüşlüğüyle karşılaşılacağı, proletarya diktatörlüğünün bürokrasi diktatörlüğüne verilen artistik bir isim olabileceği yazarların aklından bile geçmedi. Öyle ya da böyle, manifesto yazarlarının haklılığını net bir biçimde teyit etti. Gerçeklik yorumlarına nazaran çok daha güçlü ve şaşırtıcıdır. Kuram gri, hayat ağacı yeşildir demişti şeytanın ağzından Goethe. Ve Marx, ikide bir Marksist olmadığı konusunda uyarırdı. Sanki kendisinden sonra Marksizmi yanılmaz bir bilim ya da tartışılmaz bir din haline getirecek olanları önceden görmüştü. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Tarihte bugün. Evet, ama ondan önce ufak bir sorum var müsaade ederseniz. Sor. Karl Marx'la Adolf Hitler'in ortak özelliğini biliyor musunuz? Alman olmaları. Evet, o var. Başka? İkisinin de üstün yeteneği sıcakkanlı olmak ve istediğini bilmek. İkisinin de özelliği dost ruhlu olmak ve koruyuculuk. İkisinin de özel amacı büyük servet sahibi olmak. Ve yenmeleri gereken huylarda alınganlık ve kuşku sahibi olmakmış. İkisi de boğa burcu. Saatli evet. Marif takviminden aktarmak gerekirse. Evet. İkisinin de uğurlu günü cumaymış. Aynı zamanda ikisi de zümrüt taşını çok seviyormuş. Evet. Senfoniler de en favori esteleriymiş. Uğurlu müzikleri de senfoniler evet. Karl Marx. Saddam Hüseyin de bu gruba giriyor. Roy Orbison'da. Evet. Zümrüt. 1500'de bugün Portekiz'de seyyah Pedro Alvarez Cabral Brezilya'ya ayak basmış. Böylece Brezilya diye bir yer olmuş. Diye bir yer olmuş. Ondan önce yokmuş. Devasa bir sömürge haline gelmiş. Günümüzde de çalkantılar var. Brezilya ile ilgili çok acayip bir haberimiz var dünya gününde. Onu da birazdan belki söyleme fırsatı buluruz. 1915'te bugün Birinci Dünya Savaşı'nda birdenbire zehirli gaz kullanımında bir tırmanma olmuş ve klor gazı kullanılmış kimyasal bir silah olarak İpr'de ikinci İpr Savaşı'nda hala da bugüne kadar da klor gazına İpr gazı da denmektedir. Sayısız insan ciğerlerini tükürerek ve kusarak öldü. Böyle oldu işte bu işler. Savaş biraz da böyle bir şey. Güzel güzel görünüyor milli hamasi duygularla bakıldığında ama fotoğraflara ve anlatılanlara da ayrıca bir daha bakınca insan ikinci bir fikre sahip olabilir. Savaş. En son IŞİD'in Tuzurmatu'da bu silah kullanıldığından bahsediyordu. Irak'taki Türkmen köyü Tuzurmatu'da klor gazı attığına dair çeşitli iddialar vardı. Ama onlar barış, Suriye'de de öyle. Barış için değil, şey için, İslam için yapıyorlardı. Evet. Bir diğer taraftan da iç savaş sırasında Esad yönetimi tarafından da klor gazı içerikli saldırılar yapıldığı söyleniyordu. Evet, onlar da Baas rejimini savunmak için. Bunu söyleyen de Amerika Birleşik Devletleri. 2005'te bugünse bir özür gelmiş Japonya Başbakanı Junichiro Koizumi'den. Japonya'nın savaş sırasındaki yaptıklarından dolayı bir özür dilemiş ama seks kölesi olarak kullandığı Çinlilerden ve Korelilerden özür dilememiş herhalde. Tazminat ödemeleri konusunda anlaşmışlardı ama geçtiğimiz Aralık ayında. Ama özür yoktu. Özürsüz. Peki, günün... Çin'e yok ama mesela şey var. Kore'ye var ama Çin'e yok. İkisi farklı biliyorum. Onların tabii herhalde. Bakarız. Önemli bir haber var. 200 bine yakın Güney Koreli kadın seks işçisi olarak seks kullanılmak için Japonya'ya gönderilmiş. Askerlerin hizmetinde, evet. Askerlere seks lazım savaşmak için. Rock yıldızı Prince hayatını kaybetti. Dünyanın en büyük süperstarlarından biriydi. Ve öncü olduğu da belirtiyor. 57 yaşındaydı. Neden öldüğü belirtilmiyor. Stüdyo olarak da kullandığı evinden acil sağlık yardım çağrısı almışlar. Polis ve Paisley Park stüdyosuna vardıklarında asansörde hareketsiz halde bulduklarını belirtmişler. Geçen hafta bir grip nedeniyle hastaneye kaldırılmış. Ardından taburcu edilmiş. Önemli bir müzisyen. 100 milyondan fazla albüm satmış ve 7 Grammy, 1 Oscar, 1 de Altın Küre ödülü var. 2004'te de Rock and Roll Hall of Fame, yani Şöhretler Kulübü'nün resmi üyesi olmuş. Hayranları sanatçının evinin önünde toplanmaya başladı diye geçiyor haber. BBC Türkçe'den okursak, dünyayı değiştiren bir vizyonerdi diyor Madonna. Aretha Franklin çok büyük bir acı, gerçek olamaz, inanmakta zorlanıyorum demiş. Spike Lee de yönetmen, kardeşimi özlüyorum, Prince'in muhteşem bir espri anlayışı vardı demiş. Böyle bir durum. Ona da buradan bir günaydın diyelim ve devam edelim. Şimdi çok sayıda haber var ve kısa zamanda ancak özet şeklinde gidebiliriz ama günün kesinlikle en önemli haberleri gene çevre, ekoloji ve iklim konusunda ve bunun yarattığı korkunçluklar üzerinde durmak lazım birazcık. Maalesef Açık Gazete'de fedakar ve cefakar çalışanlar olarak bundan kurtulamıyoruz, bu gibi girişlerden. Hele bugün Saatli Marif takvimi gayet uyarıcı bir şekilde Dünya Günü'nü ilan etmiş ve orada dünyamızı nasıl güzelleştirip yaşanabilir hale getireceğimizi düşünüp taşınmak ve etkinlik düzenlemek zamanıdır, işte onu yapıyoruz filan diyordu Saatli Marif takviminde. Ben şöyle bir baktım, bugün Güney Afrika'da tam bir felaket olarak, yani Afrika'nın güneyinde, kıtanın güneyinde bir kuraklık var ve büyük ölçüde işte El Niño ve diğer küresel iklim değişikliği haberlerine, küresel ısınmaya bağlı. Zaten bütün rekorlar akıl almaz biçimde kırılıyordu. Yani şey ekememişler. Mozambik'te, Malawi'de çocukların yarısı mesela beslenme yetersizliği içindeymiş. Yarısı, %50'si çocukların. Ve öğrenme problemi oluyormuş öğrencilerde. Çocukların karnı açken bir şey öğrenmekte zorlanıyorlarmış. Bu seni şaşırttı mı? Beni şaşırttı. Doyursunlar karnılarını da, onun için Batılılar çalışıyor. Güney Afrika'da ilk Starbucks şubesi açılmış. Johannesburg'da. Rosebank alışveriş merkezinde açılan Starbucks'tan kahve almak isteyen Güney Afrikalılar gece yarısından itibaren şubenin önünde kuyruklar oluşturmuş. İşte tabii bu. Orası da Afrika, orası da Afrika. Bakın, Güney Afrika'da var işte, bak. Ama öğretmen şey demiş. Tarafı kahve ya. Bir de Afrika'ya gidip kahve kuyruğuna giriyorsunuz. Yani hakikaten Malawi'de son 10 yıl içinde belki de en büyük yiyecek krizinden bahsediyoruz. Kimse ilgilendirmiyor diyebiliriz ama valla dayanılır gibi değil. Taze bir haber, çevre Dünya Günü'nde de okunur gibi değil ama okuyalım. Guardian'dan Lucy Lamblin haberi bu ve şey diyor, Malawi'de yarısı çocukların yetersiz beslenme ve Chidya Makondo'da müthiş şey, başarılı bir okul, bütün deneme sınavlarında filan çok yüksek dereceler elde etmiş daha önce fakat çok net olarak öğretmen demiş ki hiçbir şey öğretmeye imkan yok. Çocuklar ikide bir musluğun başına koşuyorlar su içmek için demiş. Neden? Susadıkları için mi? Hayır. Karınlarına bir şey gitsin diye. Akılları orada çünkü. Böyle bir durum varmış. Durum berbat. Yani bir ağacın etrafında toplanıyorlarmış mesela. Okulun bahçesinde. Onun düşen meyvelerini yiyorlarmış. Yani akıl almaz bir durumdan bahsediyoruz. Hiçbir şey yokmuş tarlalarda. Ve yani Mart'a gelindiğinde %33 ile %40 arasında bir hasat kaybı varmış yiyeceklerde. Çok az yağmur yağmış. Bu Malawi'de hem kuraklık hem sel var. Hiç beklenmedi, yani hiç şaşırtıcı değil. Ve zehirlenen çocuklar var. Çünkü bir takım şeyler, bilmedikleri meyveleri toplayıp yemeye başlamışlar artık o durumda. Geçen yıl zaten olağanüstü seller bütün şeyleri götürmüş. Şimdi çok ayrıntısına girmeyeceğim. Ne zaman var ne de hal var. Fakat olağanüstü hal ilan edilen ülkeleri verelim. 22 Aralık'ta Lesotho'da, 5 Şubat'ta Zimbabwe'de, 18 Şubat'ta Swaziland'da, 15 Mart'ta Güney Afrika'da. Güney Afrika kalkınma bir bölgesinde, Güney Afrika'nın o şeyde kahve kuyruğuna girilen yerlerde değil mi? Ve 12 Nisan'da da taze olarak Malawi'de gelmiş ve şu anda 60 milyon insan Türkiye nüfusunun 1/3 kadar insan El Niño ve iklim meselelerine bağlı olarak gıda yetersizliği, güvensizliği içindeymiş. Yani yarına yiyecek bulup bulamayacağını bilmemek demek bu tarifi. 32 milyon insan, Türkiye nüfusunda 1/6 Güney Afrika'da, o senin kahve kuyruğuna girdiğini söylediğin ülkede aynı şeyden sıkıntı çekiyorlarmış. Yani ülkenin bir kısmı böyle, bir kısmı böyle kuyrukta. Ve bu ikiye katlanabilir. 64 milyona çıkabilir diyorlar. Şu anda şey açığı, bu kuraklıkla ve El Niño olayıyla mücadele etmek için açık $2 milyar civarındaymış. Ve Doğu ve Güney Afrika'nın, Afrika kıtasının doğusunda ve güneyinde 1 milyon insanın tedavi, 1 milyon çocuğun tedavisi gerekiyormuş. Açlığa bağlı sebeplerden dolayı. Bu böyle. Oradan Afrika'dan Amerika kıtasına geçelim. Haiti'yi. Haiti'de milyonlarca insan 3. yılına girmiş olan kuraklıktan perişan haldelermiş. Geçen yıldan beri hiç yağmur görmemiş bölgelerde bahsediyoruz. Ve bunu bir şey bekliyorlarmış. Mucize bekliyorlarmış. Yani bir konuştukları birisiyle, Biniş Ahmet'in Climate Progress adlı siteden aldığım yazısında yapılan mülakatta şöyle: 30 yıldan beri mesela eken, toprağı ekip biçen bir köylü kadın Miren Raymond, ömrümde hiç böyle bir şey görmedim demiş. 30 yıldan beri böylesine kuraklık. Bütün işi ekip biçmek olan bir kadından bahsediyoruz. Bir başkası da şey demiş: Tanrı her şeyi yarattı, bizi de yarattı. Hiçbir zaman yeryüzünde sefil olacaksınız dediğini zannetmiyorum demiş ama perişan haldeler. Buna karşılık bir de iyi haber vereyim, böylece kapatalım istersen. Asya'ya geçmeyecek misiniz? Geçelim. Asya'da adında bir haber var. Vietnam Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklama vardı. Orada da son 90 yılın en kurak mevsimini yaşandığı söyleniyordu o açıklamada da. Evet. Vadide yaşayan 340 bin ailenin kuraklıktan etkilendiğinden bahsediliyordu. 340 bin aile, aile bu. En az 3 çocuk demeyelim hadi, en az 1 çocuk diyelim Vietnam olduğu için. 4 kişidir. Yani 4 kişi midir? 4 ya da 5. 4 ile çarptığınız zaman 1 milyonun üzerinde insanın doğrudan kuraklıktan etkilendiğinden bahseden bir açıklama yapmışlar. Vietnam Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı tarafından. Ve 90 yıldır öyle mi? Evet. Mekong Vadisi'nde yılın ilk çeyreğinde çeltik üretimi %6.2 düşerken dünyanın 3. büyük çeltik ihracatçısı aynı zamanda Vietnam. Onu da hatırlatalım. Bu yıl Vietnam'ın rekoltesinin %10 azalması bekleniyormuş. Peki o zaman ben de uzmanlar, çok önemli bir haber ekleyeyim Vietnam'dan tabii. Gene. Vietnam dünyanın en büyük balık üreticileri denir mi balık için bilmiyorum yani. Balıkla geçimini sağlayan ülkelerinden biri ve ihracatçılarından. Fakat irili ufaklı en derin deniz balıkları da dahil olmak üzere bin bir çeşit balık sebebi bilinmeyen bir şekilde ölüyorlarmış. Şimdi Vietnam hükümeti bir komisyon kurmuş. Çok ciddi olarak bu balık ölümleri neden diye araştırıyor. İklimle olduğunu düşünenler de var. Barajlı olduğunu kesin düşünenler şey de olabilir belki. Baraj. Çünkü Birleşmiş Milletler Çin hükümetince yapımına karar verilen 7 barajdan 6'sının ve Vietnam'ın orta bölgelerinde inşa edilen barajların Mekong nehrindeki su seviyesini azaltacağı uyarısında bulunuyor hala. Yani o nehir üzerindeki herkes enerji elde edebilmek için baraj koyuyorlar ve o bölgedeki canlıların birbiriyle olan sürdürülebilir iletişimini kesiyorlar. Olsun, Türkiye Ilısu Barajı'nı yapacak değil mi? Kararlı. Ilısu Barajı mı? Hmm. Olacak hala ismi. Hasan keyfi yok edecek olan 12 bin yıllık medeniyeti Ilısu Barajı değil mi? Ilısu mu olması gerekiyor ismin? Yine padişah isimlerinden devam edemez miyiz? Sıra kimde? Osman Gazi, Ertuğrul, Beyazıt. Neden bahsediyorsun sen? Peki oraya geçelim istiyorsan hemen. Köprü. Köprü mü? Köprü. Hmm. Söyle bakayım, sen söyle orada. Köprü ben. Açıldı. Açılmadı köprü. Köprü birbirine kavuştu. Osman Gazi Köprüsü. İstanbul'la İzmir arasında 3 saate indirecek Körfez Geçiş Köprüsü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Davutoğlu'nun başbakanın katılımıyla açıldı. Bu sefer börek kesim töreni yok. Ama şey vardı. İsim son dakikaya kadar saklandı. Son dakika mı karar verildi peki? Önemli olan. Hayır. Sosyal medya üzerinden bir gencin dakikalar öncesinde doğru bir tahminde bulunduğu da görülmüş bu geniş yapan şeyi. Yani dakikalar öncesinde böyle doğru bir tahminde devam etmeye gerek yok ki. Zaten teker teker geliyor bütün padişahlar köprülere verirler isimleri. Seni şaşırtmadı diyorsun. Zaten sizin aklınıza gelmemiş miydi bir padişah Hayır. ismi? Benim tahminim tamamen yanlış çıktı. Bunu buradan itiraf etmeyeyim. Siz ne söylemiştiniz efendim? Karl Marx. Vietnam diyorum. Avusturyalı mı yoksa Alman mı? Dinleyicilerimiz de merak ediyorlar. Kimin? Karl Marx'ı. Osman Gazi'li. Hitler Avusturyalı. Hitler Avusturyalı. Avusturyalı. Karl Marx. Kendine ama ona Alman diyoruz. Alman artık. Diyelim. Kutsal Roman. Ya Kutsal Cermen. Ya Karl Marx adı verilmezdi diyorsun sen. İşte yani ben yanıldım. Geçiş sonra ücretsiz mi olacak? Evet. Karl Marx ismi verilir. Olmaz o zaman. Bir dakika. Eğer sen illa bu bölgeden olmasını istiyorsan benim bir tahminim daha vardı. Buyurun efendim. Yere Şeyh Bedrettin Köprüsü koyalım diye düşünüyordum. O da olmamış. Çok üzüldüm ben. Çok şaşırdım da yani Osman Gazi kimin aklına gelirdi? Siz bedava geçmek istiyorsunuz köprüden herhalde. Yok öyle. O kadar para veriliyor. Ne kadar olacakmış geçişi? Geçiş ücreti söylenmiş mi? Söylenmemiştir herhalde. Bu arada atarlanmalar... Nasıl söylenmemiş? $35 artı KDV. Öyle mi? Evet. Nasıl söylenmemiş? Keserken söyleniyor bunlar. $35 artı KDV diye. Hazır Komünist Manifesto'dan bahsederken. Bu arada çok önemli bir şey daha var. Onu da hemen söyleyelim. Bir başka yıl dönümü. Rana Plaza'nın. Hatırlıyoruz hepimiz değil mi? Gayet şey... Evet. 3 yıl geçti üzerinden muazzam bir 1100'ün üzerinde insan ölmüştü ve binlerce kişi de ciddi şekilde yaralanmıştı 24 Nisan 2013'te. Yani yarın aslında 2 gün sonra fakat ben bugünden verelim istedim. 3 yıl geçti aradan hala 14 ila 16 saat çalışıyorlarmış haftada 6 gün en az. Ve iş yerinde felaket bir şekilde tekstil fabrikasında koşullarda çalışıyorlar ve hepsi aldıkları ücretler de hali hazırda kendilerinin bu varoşlardaki gece konduda ki kirasını da karşılamaya yetmiyormuş ve 3 hafta günde 3 öğün yemeğe de yetmiyormuş. Ne diyorsun buna? İlginçmiş. Düzelmemiş iş yani Bangladeş'teki Rana Plaza'nın büyük çöküşü ama adam hapiste sahibi olan henüz serbestte. Bu Şubat'ta bir Bangladeş'te bir giysi fabrikasında, tekstil demiyoruz değil mi? Giysi, hazır giyim fabrikasında bir yangın daha olmuştu. Bir saat geç çıksaydı 6000 işçinin akıbeti ne olacak kimse bilmiyor onu. Bütün bunlar Britanya'da ve Amerika'da ve İstanbul'da büyük şehirlerin şeylerine, müşterilerine üretim yapıyorlar. Yüksek, güzel tişörtler, evet, gömlekler filan. Fakat verilmiş aslında tazminatta ailelere, kurbanlara ve ailelerine. Fakat çok ciddi bir eksiklik var. Sözünü ettiğimiz gibi War on Want adlı sitede Tulsi Narayana Sami'nin çok ayrıntılı ve meseleleri ortaya koyan bir yazısı var. Buna bir tek çare olabileceğini söylüyor. O da bir Birleşmiş Milletler Antlaşması. Şu anda görüşmeler yapılıyor. Derhal bir dizi kanun çıkarılmalı ki uluslararası alanda denetlenebilsin diyorlar. Sweatshops ve Plantations diye bir programın bu tip çalışma koşullarının fevkalade kötü olduğu yerlerdeki uluslararası programları düzenleyen bir çalışanın adı Tutsin, yazar yani. Başka hiçbir çaresi yok ve cezalandırmak lazım büyük şirketleri de özellikle diyor. Evet, Bangladeş'le alakalı bir haber daha var. 2 hafta önce verememiştik, şimdi verelim. Bangladeş'te laik aktivistler ve blog yazarları öldürülmeye devam ediyor. Son dönemlerde artan cinayetlere 2 hafta önce de bir yenisi daha eklendi. Bangladeş polisi bir hukuk öğrencisinin sosyal paylaşım platformu Facebook'ta radikal İslam karşıtı paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle öldürüldüğünü söylemiş. Dakika Emniyet Müdür Yardımcısı söylemiş Ajans France Presse bu durumu. Öğrenci Nazımuddin Samed'in başının en az 4 saldırgan tarafından usturayla parçalandığını ve saldırganlardan birinin Samet yere düştükten sonra tabancayla yakın mesafeden atış ettiğini söylemiş. Hedef alınmış bir cinayettir deniliyor. Ve şöyle de söyleyebiliriz. Suudi da devam ediyor. Şöyle bir şey söyleyebiliriz. Samet'in sosyal adaletsizliklere yüksek sesle karşı çıkan bir laik aktivist olduğu açıklaması yapılmış. Bangladeş Blok Yazarları Birliği'nden. Sadece geçen yıl 4 ateist blog yazarı ve 1 laik yayıncı cinayete kurban gitmişti Bangladeş'te. Son olarak da Bangladeş'te Türkiye'ye teşekkür ediyor. Bangladeş Cemaat-i İslami Genel Başkanı Makbul Ahmet, ülkesindeki hukuksuz yargı kararlarıyla ve idam kararının son bulmasıyla için diplomatik girişimde bulunan Memur Sen Hakiş Müsiyat ve İHH'ya teşekkür mektubu göndermiş. Ve idam kararının iptali için uluslararası kamuoyunun desteğine ihtiyaç duyulduğunu belirtmiş. Orada da idam kararları var. Evet, orada da var. Suudi Arabistan'da da eli kulağında gençecik insanları, hatta şeye bile karşı çıkan, polise ve kolluk kuvvetlerine taş atılmasına bile karşı çıkan Nimr'i de idam ettiler. Şimdi de eli kulağında 3 genç blogcu ve aktivistin idamı. Ona karşı da Obama'ya çok ciddi bir baskı getirilmeye çalışılıyor. O da dün Suudi Arabistan'a indi. Vali göndermişler Obama'yı karşılamak için. Kral tarafından vali gönderilmiş. Kralın kendisi gelmemiş. Kendisi gitmemiş. Valiyi göndermiş. Halbuki Türkiye gibi davransaymış. Daha önceden Obama kendi Dışişleri Bakanı Kerry'i gönderseymiş. O karşılasaymış. Daha afil olur. Ama gelmiyor tabii böyle şeyler. Türkiye Cumhuriyeti resmi yetkililerinin haricinde kimsenin aklına. Evet, peki ara vereceğiz ama şeyde hemen aradan sonra neler söyleyeceğimizi de söyleyelim. Yargıtay kararı çıktı. 9 yıllık soruşturma ve dava sürecinde tarihi karar verildi ve Ergenekon yokmuş. Yok muymuş? Yokmuş. Ergenekon davasında hükmü bozmuş. Delillerin toplanmasında hukuka aykırılık var demiş. Örgüt yok demiş. Bu böylece mesele kapanmış. Bir varmış bir yokmuş yani. Hrant Dink davasındaki tahliyelere savcı itiraz etmiş. Ayrıca bugün çok önemli iki duruşma var. TİMSEN İstanbul Üniversitesi önündeki basın açıklamasıyla tutuklu 4 akademisyenin bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde görülecek duruşmasına katılım çağrısı yapmış. Ayrıca Can Dündar ve Erdem Gül'ün de yargılandıkları davanın 3. oturumunda tanık dinlenecek. Ve Avaz grubu tarafından da 115 binin üzerinde imza toplandığı belirtiliyor Cumhuriyet Gazetesi'nde. Ben bulamadım imzayı. Hem akademisyenler için, barış, basın özgürlüğü isteyen akademisyenler için, hem de şeyler için, gazeteciler için. Çok sayıda gazeteci de var. İyi haberi bir türlü söyleme fırsatı bulamamıştım. Dünyayı kirleten öder hareketi Dünya Günü'nde, onu da açıklayayım, bari iyi bir şey de söylemiş olalım diyorum. Çok önemli olabilir, sonuçları itibariyle sürdürülebilirse. O da kirleten öder hareketi, gelişme kaydediyor. Büyük bir, dört bir tarafında, Amerika Birleşik Devletleri'nde başladı aslında ama onun üzerinden devam ediyor. Bunları konuşacağız. Açık Gazete. Prince'den dinlediğimiz Purple Rain, onun en ünlü şarkılarından biri, çok sayıda milyonlarca satılan plakından biri. 57 yaşında 21 Nisan'da 2016'da hayata veda eden Prince'den bahsediyoruz. Amerika'nın en önemli pop ikonlarından biri. Yani şarkıcı, şarkı yazarı ve gelmiş geçmiş en iyi 100 popçu Rolling Stone'un düzenlediği, derginin düzenlediği listede de 28. sırada yer alıyor. Yani hem şarkıcı, söz yazarı, müzisyen, yapımcı ve oyuncu zaman zaman da kendisi. Bu telif meseleleriyle filan da bazı mücadeleleri oldu ve bir ara kendisine sadece bir işaret olarak belirtiliyordu. Adını da kullanmıyordu. Glyph dedikleri bir işaretti. Evet, ona da bir günaydın dedik. Şimdi dönerken iki açıklamam var. Bir tanesi, şeyi söyleyelim hemen, Malawi ile kimsenin ilgilenmediğini söylemiş olduğum belirtiliyor. Bu doğru da olabilir ama iyi ifade edememişim kendimi. Malawi değil, bu gibi bölgelerdeki çekilen korkunç sıkıntılarla, Kara Afrika'nın durumuyla ilgili gittikçe büyüyen kuraklık ve açlık felaketiyle kimsenin ilgilenmediğini kastetmiştim. Malawi'de bu korkunç durumlardan birinin başında geliyor. Dinleyicilerimizden bir Ali bu konuda Malawi ile kimse ilgilenmiyor denemez. Çünkü mesela bir kitap var. Kendisinin kaleme almış olduğu bir kitap. Yok, kendisinin kaleme almış olduğundan emin değilim ama Afrika çiklikleri ile alakalı. Çiklik ne demek? Çiklit. Afrika çikliti. Balık. Balık mı? Neyse. Sıkı dinleyicilerimizdendir bu arada. Kendisi ilgileniyormuş. Oradan da bu vesileyle kendisine bir günaydın diyelim. Günaydın diyelim, evet. Bir ikinci iyi haber de işte demin birazcık açmaya çalıştım. Green for All diye bir hareket kuruldu ve çok basit bir cevabı var. Bu artık çevre kirlenmesi, gezegenin yok olması ile ilgili bir mesele şudur. Kesinlikle kirletenin ödeyeceğini biz bastırırsak şirketlere filan olabilir deniyor. Bu Flint'te yargılanmanın başlamasıyla binlerce çocuğun kurşun zehirlenmesine maruz bırakılması, şimdi ciddi ceza davası da açıldı. O devam ederken Dünya Günü münasebetiyle Green for All, herkes için yeşil adlı harekette bütün ünlüleri, şey liderlerini, işte topluluk liderlerini ve örgütleri de bir imza toplayıp online bir eyleme geçmeyi, polluters pay diyorlar, yani kirleten öder ve fix Flint diye de iki etiketle giriliyor. Flint'i de düzeltelim diyorlar. Mesela önemli oyuncularından Amerika Birleşik Devletleri'nin Mark Ruffalo da katılacağını belirtmiş. Böyle bir durum var. Bu kirleten önemli. Demişken iki haberim daha var. Kötü haberim isterseniz, daha kötü haberim isterseniz. Ben bir iyi haberle daha devam edeyim de, San Francisco kenti çok çığır açan bir kanun çıkartmış. Kaliforniya'nın San Francisco eyaleti ve bütün yeni binalarda 10 kat ve altında bulunan yapılacak yeni bütün inşaatlarda çatıda muhakkak surette güneş panelleri bulunması gerek, güneş pilleri bulunması gerektiğini ve zaten San Francisco'nun da buradaki bu şehrin sadece 4 yıl sonra bütün elektriğini yenilenebilir kaynaklardan başta güneş olmak üzere alması gerektiğinde zorunlu kıldılar. Bunlar iyi haberlerdi. Gelelim şimdi senin önce nispeten iyi olanı söyle. Geçen yıl patlak veren emisyon skandalı nedeniyle zor bir dönemden geçen Alman otomobil devi Volkswagen anlaşmış sonunda Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'yla. Şirket anlaşma uyarınca Amerika Birleşik Devletleri'nde emisyon değerlerini manipüle eden 2 milyon motor hacmine sahip 2 litre motor hacmine sahip yaklaşık 500 bin aracı geri alacakmış. Söz konusu araçları satın alanlar da yüklü bir tazminat ödeyecekmiş. Toplam tazminatın miktarı henüz bilinmiyormuş. Ama bu araçlar sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde satılmadı benim bildiğim kadarıyla. Niye sadece Amerika Birleşik Devletleri'ne tazminat ödeniyor? Bir pazarlık var. Öbüründe ceza davası filan da olması gerekir ama pek olmadı galiba, değil mi? Olmadı. İngiliz Reuters ajansına konuşan bazı uzmanlar anlaşmanın şirkete maliyetinin 10 milyar doları aşabileceğini söylemişler. Daha kötü habere geçeyim mi? Geç. Otomobil sektöründe skandalların ardı arkası kesilmiyor sayın dinleyiciler. Japon otomobil devi Mitsubishi 4 modelinin yakıt tasarrufu testlerinde manipülasyon yapıldığını kabul etmiş. Başkan Tetsuro Aikawa'nın da katıldığı basın toplantısı vardı geçtiğimiz gün. Özür dilemiş ve 90 derece eğilmişler ama, değil mi? Açıklamaya göre bir açıklama yapmışlar ve 625 bin aracı etkileyeceğinden bahsetmişler bu skandalın. Mitsubishi'den yapılan açıklamaya göre manipülasyon firmanın ürettiği mini modeller olan Hexagon, X-Space, Daze, Daze Rocks adlı modellerde yapılmış. Adı geçen son iki modeli Mitsubishi Nissan firmasının için ürettiği öğrenilmiş. Orada da kaç araç var? 625 bin araç da orada var. Tamam, Japon şirketinde bir ilkmiş. Eğilmişler mi? Yazmıyor. Eğilmişlerdir muhakkak. Yarı bellerine kadar. %15'te değer kaybetmiş bu açıklamadan sonra. 2014'ten bu yana en yüksek düşüşü göstermiş hisseleri. Fakat ben sana sevindirici şeyi de hemen ekleyeyim. Yani sevindirici, Japonlar için sevindirici sadece. Japon severler için ya da Japonya için. Çünkü yalnız Nissan'da ve Volkswagen'de de değil, hepsini kurtaralım. Renault, Vauxhall, Ford gibi şeylerin bütün araçların üzerine yapılmış 37 ayrı modelde bu hani şey laboratuvarda azot oksit yayıyor ya, en büyük hile oydu zaten. Evet. Hiçbir 37 modelden bir teki bile geçememiş sınıfı. Bütün araçlarda yani çok daha büyük azot oksit seviyeleri varmış. Laboratuvardaki teste çıkmıyormuş bundan sonra. Yola çıkarttığın zaman yükseliyormuş. Yani ülkeler ve insanlar perişan oluyorlar ama hiçbir ceza davası yok. Üstelik ayrılan yöneticilere de tazminat veriyorlar. Ama neyse, bunu bırakalım artık çünkü daha önemli bir takım haberlerimiz var. Cerattepe'de maden projesini protesto eden 48 kişi hakkında dava açıldığını da söyleyelim. Niye dava açılıyor? Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet ve polise mukavemet suçlamasıyla. 23 Eylül'de ilk duruşma tarihi verilecekmiş. Her zamankinden. Her zamankinden. Burası sadece bizim değil, kuşların, böceklerin de demişlerdi. 25 yıl izin vermemişlerdi. Madenin ölüm demek olduğunu söylemişlerdi. Biz memleketimizi koruyoruz demişti bu çatışmada. İstemiyoruz biz maden. Ha insan kesmişler, ha ağaç kesmişler. Marjinal kim, ben miyim? Terörist kim, biz miyiz? Bizler ne marjinaliz ne teröristiz demişti. Ama onlar hakkında, direnişçiler hakkındaki böyle bir dava olacak. Cerattepe'deki maden için ayrıca verilen bakır ve altın madeninin ÇED raporu 2014 yılında yeri hatalıdır denerek iptal edilmişti ama daha sonra verilen ÇED raporunda bölgeye özgü yüz binlerce arı yok sayılmış. Nasıl bak? Şimdi bir varmış bir yokmuş. Bugünkü ana temamız bu. Bak bir varmış bir yokmuş. Yani şöyle deniyor mesela raporda. Kafkas ırkı, bölgeye özgü Kafkas ırkı arılarının görmezden gelindiğinde hatırlıyorsun değil mi? Evet, görmemişler. Kafkas arı ırkının gen merkezi burası demişler Artvin. İldeki koloni sayısı 104.525'miş arı sayısı. Yılda 891 ton bal yapılıyor. Ama proje alanı olan Cerattepe ve çevresinde herhangi bir arıcılık faaliyetine rastlanmadığı bilgisi yer almış. Biraz hileli galiba. Ha? Arılardan bahsetmişken önümde çok ilginç bir haber var ama açılmıyor. Süreyi açamıyorum yani, kusura bakma. Kanser ve arılar. İşte bilgisayarın böyle azizlikleri olabiliyor. Ankara Garı'ndaki saldırının faili IŞİD militanının yakalandığına ne diyorsun? 103 kişinin hayatını kaybetti. Evet, ilginç bir haber. Nihat Ürkmez Elazığ'da yakalanmış. Ankara'ya getirilmiş. Mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmiş. Evet, demek sen şimdi bu Osman Gazi meselesini uygun buldun yani. Köprünün adına. Tamam, peki Marx demeyeceğiz. Peki başkonsolosluğun muhbirlik çağrısına Hollanda parlamentosundan kınama gelmiş. Ne diyorsun ona? Biraz daha detay verebilir misiniz? Yani Türkiye, Rotterdam Başkonsolosluğu. Ki Rotterdam da Hollanda'daki en yoğun Türkiye kökenli insanların bulunduğu yer olarak evet. Geçiyor. İşte onun öyle için biliyorum. Zaten konsolosluk, başkonsolosluk da bir şey yayınlamış. Hemen derhal şey yapın demiş. Vakit İhbar geçirmeden. İhbar edin. Sayın muhbir Hollanda'da yaşayan Türk vatandaşlara hatta ben Türkiye. Ama uzun bir mail adresi kullanmışlar. info.cgrotterdam@mfa.gov.tr yazmışlar. ihbar@mfa.gov.tr diye bir mail hesabı alsalar daha iyi olacak. Daha iyi olur yani. Onu kim uğraşacak? Böyle kurumsal şeylere de ihtiyacı var artık yavaş yavaş Türkiye'nin de. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye hakkında hakaret içerikli paylaşımları ihbar edin. Tek tuşla ihbar olsun mesela. Evet. Niye uğraşsın ki insanlar mail atmayla? Hollanda Başbakanı Mark Rutte çağrıyı tuhaf bulduğunu belirtmiş. Hollanda medyası da muhbirlik çağrısına geniş yer vermiş. Tabi bilmiyorlar onlar muhbir vatandaşı, yani. Sayın muhbir vatandaşı 12 Eylül. Ne 12 Eylül'de değildi, 12 Mart'ta. Gezi'den sonra komşularınızı ihbar edin, evet, diye doğrudan söylenmişti, hatırlarsınız. Ama kökenini ben hatırlıyorum. Sayın muhbir vatandaş diye yayınlar yapılıyordu. Hmm. Resmen. 1971'deki İnsanlar da darbede. Övünerek yolda yürüyorlardı. Evet. Muhbirim ben diye, değil mi? Evet. Ve şeyde Rotterdam Başkonsolosluğu'nun çağrısı kınanmış. Hollanda parlamentosu da kınamış. Ve şeyi Türkiye devletinin uzun kolunun girişimi diyorlar liberal sağ partide. Kaygı verici bir gelişme demişler. Ve dost ülke liderlerine hakareti suç sayan eski bir yasa varmış. 100 yıldır hiç kullanılmamış. Gündeme gelmemiş. Onu iptal edelim. Yürürlükten kaldıracağız demişler. Erdoğan da... Su kaçırma işte, buna deniyor. Evet. TMOB da paralelle çalışıyor. Bunlar yıkım ekibi. Ve Avrupa Parlamentosu da dışarıdan destek veriyor demiş. Bu arada bugün çok anlı, kendisine Adolf Hitler de şikayetçi olmuş zamanında. Hollanda'da dost ülke liderlerine hakareti suç sayan yasadan şikayetçi olan ilk kişilerden bir tanesi Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler'miş. 1930 yılında Hollandalı bir vaizin Hitler hakkında dolandırıcı dediği gerekçesiyle şikayetçi olmuş. Vaiz savunmasında Hitler bunu yapıyor olsa bile tamamen dolandırıcı diye anılamaz demiş ve dava cezayla sonuçlandırılmamış. Evet. Aynı zamanda Amerikan Başbakanı Johnson için de işletilmiş bu. Mr. Johnson. Evet. O zaman da Hollandalı üniversite öğrencileri Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam'ı işgalini protesto ediyorlarmış. Evet. Katil demişler. Katil Johnson. Hollandacası nasıl onun? More than are Johnson. Evet ama more than are. More than are'ken onu başka Molenar'a çevirmişler. Evet. Değirmenci. Evet. Tatil Johnson da diyebilirlerdi. Türkiye'de olsa. Türkiye'de, evet, olsa tabii. Tatil başkan mesela, değil mi? O zaman hakaret olmuyor. Bu arada Suudilerden bahsetmişken bu çok önemli bir ziyaret. Ve Democracy Now'da ilginç bir mülakat vardı. Fevkalade önemli şeyler oluyor. 750 milyarlık... Amerika Birleşik Devletleri hazine bonolarını vesaireyi şey yaparsa geri çekeceğini söylemişti. Neye karşı tehdit? Suudi Arabistan'ın tehdit. 11 Eylül'deki Suudi Arabistan'ın. Evet, ailelerin ama. Suudi Arabistan kraliyet ailesinin. Ölen, evet. Hayır. Niye? Ölen ailelerin. Ölen aileler. 11 Eylül'de ölenlerin ailelerinin tazminat davası, tazminata hakkı olabileceği, Suudi Arabistan'ı suçlayabilecekleri yolunda bir kanun çıkarılıyordu. Hmm. 3000 kişi öldü orada. Evet. Ve aralarında itfaiyeciler gibi kurtarmak için de oraya gönüllü olarak giden ve ölenler de, hayatlarını feda edenler de vardı. Şimdi eğer varsa Suudi ailesinin bunda parmağı, onlar da en azından dava hakkına sahip olmalıdırlar diyorlar. Fakat bunu önlemeye çalışıyor. Fakat William Hartung diye birisi önemli bir makale yazdı New York Times'da. Security Assistance Monitor diye önemli bir güvenlik desteği monitörü diye bir şey, kuruluşun danışmanlarından. New York Times'a şöyle yazıyor. Obama, bak bu seni ilgilendireceğini dinliyorum tahmin efendim. Ediyorum. Obama salkım bombalarını Suudi Arabistan'ın şeyine, dostluğuna tercih etmemeli diyor. Hı hı. Yani şöyle bir şey, Lockheed Martin ve askeri endüstriyel kompleksin savaş tacirliğinde ne muazzam bir rol oynadığını ortaya koyan da bir kitabı var. Son kitabı bu. Onunla konuşuyorlar Democracy Now! Radyosunda ve Amy Goodman soruyor. Şimdi Suudi Arabistan 750 milyar istedi kongreden, böyle bir kanun geçerse kurbanların ailelerine 11 Eylül saldırılarında diyor, eğer rolü var idiyse, çıkarsa Suudi hükümetinin ve ailesinin. Soruyor, beni asıl şaşırtan şey diyor, 4. ziyaretiymiş Başkan Obama'nın. 4 defa ziyaret etmiş. Türkiye'ye o kadar gelmedi değil mi? Başka hiçbir ülke o kadar ziyarette bulunmadı. En çok Suudileri seviyor anlaşılan. İpin ucu orada. Geçen ay Körfez ülkeleri, Körfez İşbirliği Konseyi diye bir şey var. Onun kuruluşunda, Camp David'de, onun toplantısında 33 milyar silah satışı yapmış. Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez'e. Halbuki Suudiler o sırada da Yemen'de en az 3200 sivilin öldürüldüğü, kadın, çoluk, çocuk, erkek öldürüldüğü ve savaş suçları işlediği bir hükümetten bahsediyoruz. Bu şeyin en yakın dostu olan hükümet değil mi? Türkiye'nin. Türkiye'nin, evet, evet. En yakın dostu ve müttefiki. Evet. Aynı şeyden bahsediyoruz. Ve bunlardan hiç bahsedilmedi ama, değil mi? Hayır. Türkiye'ye geldiğinde, yani şimdi Türkiye'ye geldiğinde büyük şey oldu, olay oldu, nişan bilmiyor musunuz? Verdiler ya. Nişan verdiler. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin Merkez Bankası'ndaki kaynaklarının kesilebileceğinin haberi Türkiye'de verildi. Yeni Şafak gazetesi de gurur duyarak o karar Türkiye'den verildi diye yazdı. Unuttunuz mu? Evet, unutur muyum hiç? Agag nişanını da ben bu çalışmaların için sana ve Selahattin'e tevdi etmiştim. Evet. Şimdi yani şöyle bir şey, Suudilere iki sebebi var diyor William Hartung. Bir tanesi İran konusunda rahatlatmak. İran'la anlaşmaya vardı ya, sonunda ambargoyu yavaş yavaş kaldırıyor. Bir de Suudilerin Yemen'deki şeye resmen cinayetlerini kolaylaştırıyor. Savaş suçları diyor direkt olarak. Neler satmışlar biliyor musunuz? Neler efendim? Şöyle sayayım, savaş gemileri, füze savarlar, savaş uçakları en yeni, saldırı helikopterleri en yeni, toplar en yeni, bombalar, salkın bombaları ve füzeler, roketler. Nasıl? Satmış demişken de aklıma geldi, Lübnan'da 2 ton uyuşturucuyla, kaptagon hapıyla yakalanan Suudi prense ne oldu, bilginiz var mı? Hapı yutmadı. Uçağındaki 2 ton uyuşturucuyla beraber şey olmuştu, haberlere konu olmuştu. IŞİD'in kullandığı tür uyuşturucu olduğu söyleniyordu. Kendisi de ama oldukça hipster görünüyor. Yani Suudi prens diyoruz ama. Birinci şey İran meselesi. İkincisi petrol politikası, senin dediğin gibi. Üçüncüsü de Boeing ve Lockheed Martin gibi savaş şirketlerinin, devlerinin, silah devlerinin çıkarları için. Peki presizyon bombası kullanıyor. Çok net kullanıyor. O nedir efendim? Onu bilmiyorum. Yani çok uzaktan dronlarla tınk atıyorsun. Ha, nokta atışı. Nokta atışı yapılabiliyor. Anladım, anladım. Evet. Onun için de Suudi Arabistan şey diyor. Yani Amerikan yetkilileri şunu demişler. O kadar iyi silahlar veriyoruz ve kullanıyorlar ki kimse ölmüyor. Sadece teröristler ölüyor demiş. Hastanedeki teröristler mesela. Evet. Ya da pazar yerindeki teröristler. William Hartung'a soruyorlar. Nermin şey soruyor. Ne diyorsunuz diye demokrasine adam. Korkunç bir yalan bu diyor. Ve dikkati dağıtmaya çalışıyorlar. Açık ki ya, sivilleri korumak filan gibi bir merakları olmadı. Apaçık ondan tamamen savaş suçu işliyorlar diyor. Bunlar acaba Türkiye biliyor mu ya, Erdoğan filan savaş suçu işlemek? Savaş suçu mu, o da nedir? Ve bu bağımsız bir soruşturma yapılması için bastırması gerekirken Amerika işi kolaylaştırıyor diyor. Yani hiçbir şekilde kabul edilemez. Ne iç politikaları ne de Yemen'de yaptıkları dış politikaları Suudi Arabistan yargılanmalıdır. Yani bunu şey yapmalıdır diyor. Evet ya, kusura bakmayın, biraz dikkatim dağıldı. Çünkü ya Suudi Arabistan'la alakalı bir haber vardı, açamıyordum. İnternet bağlantısında mı sorun var diye baktım. Yokmuş, Sputnik News'e sorun varmış. Girilemiyor Sputnik News'e. Rusya'nın Türkçe servisi Sputnik News'e. Neyse, ayıyı tüneli soktum da girebildim. O konuyla alakalı bir haber mi bilmiyorum ama sevineceğiniz bir haber var. En son haberi benim, evet. İkinci yarım saatin sonunda. Suudi Arabistan Çalışma Bakanlığı devrim niteliğinde bir kararla kadınların bazı koşullar altında çalışmasına onay vereceğini açıklamış. Yok ya, bu kadar iyi bir habere ben katlanamam. Dayanamam. Doğalarına uygun alanlarda çalışabileceklerini söylemiş Çalışma Bakanı Abdülmanem El Şehri. Suudi kadınların aile restoranları ve kadınlar için ürünler satan mağazalarda kasiyer olarak çalışabileceklerinin müjdesini vermiş. Ama otomobil tamiri, fırıncılık ve inşaatında bulunduğu 21 alanda çalışamayacaklarını söylemiş. Buna gerekçe olarak da güvenlik ve kadın sağlığının korunmasını göstermiş. Çok haklı. Siyaset alanı kadınların naturasına uygun muymuş Suudilere göre? Çalışma Bakanlığı'ndan o konuda bir açıklama yapılmamış. Peki son ben de şeyi söyleyeyim. Brezilya'dan bahsedecektik. Rio de Janeiro'da olimpiyatlar başlamak üzere 3 ay bir şey kaldı. Ve 44,7 milyon reişlik bir bisiklet pisti yapılmıştı. Biliyor musun sen onu? 12,5 milyon evet, dün çöktü. Fazla. Dün çöktü. Dalgalar götürdü. İki kişi de öldü. En az iki kişi deniyor. Evet. Peki nerede bu mühendis? Vali nerede filan diye sormuşlar. Çünkü orada o sırada yürüyenlerden son anda kurtulanlar var. Dalga alıp götürmüş ya, çatlaklar patlaklar. Neyse bu inşaat iyi olmamış ama neden böyle oluyor biliyor musun? Bisikletin adı çünkü Rıfat Çalışkan değil. Bisiklet pistinin ya da öyle bir şey. Osmanlı değil. Olsaydı. O farklı zaman, olabilirdi. O farklı olurdu. Türk mühendisleri yapsaydı böyle bir şey olmaz. Ya da kimdi Brezilya'yı keşfeden? Brezilya bugün keşfedilmişti. Evet evet bugün keşfedilmişti. Onun ismi de verilebilir yeni yapılacak olan köprüye. Evet. Pedro Alvarez Cabral. Köprüsü şey. Ha, bisiklet pisti. Bisiklet pisti. Peki ara. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba, merhaba. Günaydın, merhaba. Günaydın. Evet, bu yayın döneminin son programını bu hafta yapıyoruz. Haftaya yeni bir yayın dönemimiz başlıyor. En heyecanı yerinde bırakıyoruz aslında evet. Çünkü gelecek hafta dokunulmazlıklar biliyorsunuz geliyor gündeme ve tam gün dokunulmazlıkların mecliste gündeme geldiği zaman biz de huzurlardan çekilmiş oluyoruz bu anlamda. Yok niye çekeyim? Yani programla devam edeceğiz de ya şey olarak dönem olarak kapatmış oluyoruz doğru kusura bakmayın bir an daldım. Evet tam tersine orada. Ben güzel, bu kucak... kaçmak istiyorum galiba da o yüzden. Kucaklayarak onları dokunulmazlık meselesine dikkate alacak. Ufak müsaade isteseydim. Ya tabii ki Açık Radyo'dan değil yani gündemden sadece yani çünkü evet. Maalesef bu dokunulmazlıkla işi beni çok fena halde şey yapıyor, düşündürüyor. Hakikaten nereye gittiğimizi çok sorguluyorum. Umarım Türkiye politikası bunu atlatabilir ve üstüne konuşacağımız bir politika olur. Evet. Olmaya devam eder. Hukuk meselesi açısından da çok önemli bir dönüm noktasında olduğumuz söylenebilir. Kemal Gözler'in bu arada son derece ilginç bir ayrıntılı kapsamlı bir makalesi çıktı Profesör Kemal Gözler. Evet, Türkiye'nin en önemli anayasa hukukçularından biri. Evet, 82 anayasası hala yürürlükte mi? Anayasasızlaştırma üzerine bir deneme diye çok kapsamlı 30 küsur sayfalık bir makalesi çıktı ama parti parti konuşacağız onu da inşallah. Daha okumasını bile bitiremedim. Ama çok önemli şeyler söylüyor. Ya tabii burada bir anayasanın bir defa işte şey olması, delinmesi, acaba sorun yok işte ne olacak işte bu seferlik de böyle olsun deyip geçiştireceğimiz bir şey değil bu. Ve hakikaten de işte dün çok enteresan bir şekilde ben de uzun bir aradan sonra ilk defa tartışma programı dinledim. Kendime bu kötülüğü yaptım. Çünkü çok son derece sert bir anlamda Erdoğan'a da çok militanca tutkuyla bağlı bir milletvekili olan Metin Külünkü ilk defa Ergenekon kararından sonra endişeli bir ses tonuyla konuşurken görünce, ona şahit olunca Habertürk'te bir şey vardı, tartışma programı. Etiyen Mahçupya'nın ilk kez hakikaten dokunulmazlıklar konusunda bizim söylediğimiz tarzda işte bir hatta çok daha da sert cümlelerle görüş ifade ettiğini gördüm. Birdenbire masalarda yerler değişmeye başladı ilginç şekilde. Ve orada Etiyen Mahçupyan bunun tamamen işte seçime gidecek aslında bir süreci başlatacağını ve siyaseti sonlandıracağını söylüyordu. Ben mesela işte evet bu seçim işini olabilir diye söylüyorum ama Etiyen Mahçupyan neredeyse gidişin tamamen bu noktada olacağından bahsediyordu. Başbakanım eski baş danışmanlarından mı? Birinden evet. mi bahsediyoruz? Evet. Evet. O Fahri. Fahri baş danışman. Evet. Tek ve biricik olan. Dolayısıyla bu tarz hükümete yakın olmuş insanların da farklı sebeplerden dolayı ne oluyoruz da işte bu Ergenekon kararı var Yargıtay'ın. Yani hiçbir şey olmamış Ergenekon veya da Türkiye'de. Ergenekon yokmuş değil mi? Hiç öyle bir şey yokmuş. Yani şimdi orada mesela Metin Külünk dahi ki işte dediğim gibi çok sert ve militan bir milletvekili kendisi şeyi söylüyor. Ya aynen bunu söylüyor işte hiç mi yoktu? Hiçbir şey mi yoktu? Hatalar yapıldı yargı sürecinde vesaire diye. Şimdi burada birdenbire tabii geçmişin bu defterlerinin tamamen kapatılmasıyla elbette herkes aynı şeyi söylüyor. Yargılama süreçlerinde çok büyük vahim hatalar yapılmış olabilir ama ortada da hiçbir şeyin olmadığı, Türkiye'nin tarihinde hiçbir derin devlet mazisi, o derin devlet olarak adlandırdığımızda neyse olmadığı gibi bir şey söyleyemeyiz. Ben ne olduğunu, ne olup bittiğini hala bilmiyoruz ve bu gidişle de hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Yani şöyle de pardon sözünü kestim evet. ama yani Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin kararına göre Ergenekon terör örgütü diye bir şey yokmuş. Yani Türkiye'nin son 9 yılına damgasını vuran diyor bugün. Evet. Düşünce, Özgür Düşünce gazetesinde. Ve 23 ayrı iddianameden oluşan 275 sanıklı davaya ilişkin kararda esastan ve usul yönünden bozuyor. Delillerin toplanmasında hukuka aykırılık var. Ergenekon terör örgütü yok diyor. Bu tabii çok çok uzun zaman üzerinde konuşulacak bir karar oluyor. Bir öte yandan da hukuken bir de dünyanın en hızlı sonuçlanan davası oldu herhalde. Yani bu Karaman'daki Ensar vaziyeti, çocuk tacizi bir celsede bitti, kapatıldı. Evet, o da dava dosyası görüldü ve bitti. Tek kişiye yüklendi her şey. Halbuki işte tabii ki böyle değildi. Üstüne üstlük tabii hükümete yakın medyada devrimci gelenekten geldiği gibi bir saçma sapan bir şey yakıştırma ortaya atıldı. Bu zanlıyla ve suçluyla ilgili. Onun da hiç açıklanmadan ne oldu, nedir vesaire sanki Marksist gelenekten neydi? Anadolu Ajansı ilk defa bunu söylemişti. Böyle bir şey haberler yapmıştı. Ondan sonra bir de şey olduk. Tamamen bir de o tarafa itildi. Kişilik olarak da. Bizim hiç alakamız yok. Neredeyse Ensar Vakfı vesaire bütün o ilintili yapılar hiç onlar konuya müdahil olmamış. Onların mekanları, yerleri vesaire insanları konuyla hiç alakası en ufak biçimde kurulmamış gibi. Bir böyle şey olabilir mi? Bakarsınız bu... ama hiç olmadık şeylerle bu sefer tamamen bu tarih yeniden yazılır. Ensar Vakfı ismi de bütün bu haberlerden silinir bu gidişle. Ben şeyden de şüphelenmiştim. Bu olayların gerçekleştiği yurtların finansmanını Türkiye hükümeti değil de Avrupa Birliği'nden bazı hükümetler sağlamış da olabileceğinden şüphelenmiştim ama konuyla alakalı bir şey gelmedi. Hiç merak etmeyeceğim. Birazcık sabır yani. Bir yakında gelecek yıl bu zamanlar bu kafayla gidilirse olabilir, bu haberi bu şekilde okuyor oluruz. Dön vaziyetinde. Ya ifrat tabii ki Türkiye'deki yani abartılı bütün bu tavırlar, haller çok ürkütücü, çok düşündürücü. İşte Ergenekon döneminde de davalar döneminde de daha serin kanlı, daha aklı başında bir şekilde yaklaşılabilseydi ve Türkiye geçmişini temize çekmek üzere, gerçekten bir daha aynı hataları yapmamak üzere konuya hakikaten adaletli biçimde yaklaşabilseydi, gerçekten suçlu insanların cezalandırılabildiği şekilde, bugün bu noktada olmazdık. Ama gelin görün ki böyle değil ve işte tarih tekerrürden ibarettir diye gidip duruyoruz. O da ne oluyor? Bugün Türkiye'nin belli bir kısmında nerede, ne oluyor, ne yapılıyor, hiçbir bilgimiz yok. Yani Türkiye'nin işte bu özel güvenlik bölgesi ilan edilen, işte sokağa çıkma yasağı ilan edilen bölgelerinde ne yapıldığıyla dair en ufak bir fikrimiz yok. Ve olamayacak gibi de görünüyor. Yani çünkü tamamen hukuk dışına çıkarılmış bir alan olarak görünüyor orası. Aynen öyle, aynen öyle. Tamamen hukuk dışına çıkarılmış bir alan olarak görülüyor. Ve işte o zaman geçmişin bütün bu şeyleri, Ergenekon yapılanmaları vesaireydi, 90'lar deniyor. Onlar ne oldu? Onların hesabı görülmediği için işte bugün de en sert biçimde 90'lar turbo gücüyle geri geliyor. İşte Sri Lanka modelinden bahsediliyor ve tabii ki Sri Lanka'nın hikayesinde orada bir adadan bahsediyoruz. Tamil kaplanlarına yapılanlar ki büyük insan hakları sorunlarına Sri Lanka için yol açtı ve açmaya da devam ediyor. Orada kalmıyor, yani dünya bırakmıyor. Ki Türkiye'nin bambaşka Sri Lanka'ya göre şeyleri var. Girdiği için angajmanlar var uluslararası olarak. İşte Avrupa Birliği'nin 200'lüğünden bu şeylerin bir anlamda ilişkilerin, özellikle mülteci anlaşmasıyla beraber bambaşka bir imtiyazlı boyutta tamamen indirgenmesinden bahsediyoruz. Tam üyelik sürecinin rafa kalkmasının bir anlamda tam olarak yaşandığı bir döneme girmiş oluyoruz. Ama gene de Türkiye'nin başka angajmanları var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ydi vesaireydi gibi başka yükümlülükleri var. Ama maalesef bütün bunların nedense, hangi amaç uğrunaysa göz ardı edildiği ve tamamen Sri Lanka modelinin Türkiye'ye uygulanmaya çalışıldığı bir Irak ve Suriye sınırında olan Sri Lanka deneyimi yaşatılmaya çalışıldığını görüyoruz. Kim buna şey yapabiliyor, önüne çıkabiliyor, bir set çekebiliyor vesaire. Bir şekilde hukuken veyahut da politik olarak gidişata dur diyebiliyor. Bunun sebebini de birazcık yakın geçmişte aramak lazım. İşte bütün bunlarla hesaplaşamayınca, geçmişin günahlarıyla, o günahlar fena şekilde geri dönüş yapıyorlar. Kaldıkları, orada kapatıldıkları yerde durmuyorlar. Ve son olarak konuda şey söyleyeyim. Tabii Ankara'da ben bugün en öndeki politik figürler dahil, onların en yakınındaki insanlar dahil, ne olup bittiğini tam olarak, Ankara'nın güç dengelerini kimsenin anlayabildiğini düşünmüyorum. Müthiş bir Bizans oyunu dönüyor. Kimin ne yaptığı ve ne yapacağı o anlamda bence belli değil. Herkes müthiş bir güç yarışı içinde ve her an her şey olabilir, öyle diyeyim. Evet, kimin kontrol ettiği de tam belli değil. Peki ben bir de dün birazcık üzerinde durduğumuz ama oldukça önemli bir ayrıntı haber vardı. Ondan ne diyorsun? Onu da soralım. Teröre karşı acil ve ihalesiz olarak yaptırılan zırhlı kulübeler işinin verildiği 4 şirketten biri Ahmet Ercüment Gedikli'ye ait çıkmış bu şirket. Kim Ahmet Ercüment Gedikli? 7 tiplinin öldürüldüğü, Hunharca öldürüldüğü korkunç Bahçeli Evler katliamı sanığı kendisi ve şirket tanesi 50 bin liradan 700 kulübe yapmış. Yani yaklaşık 35 milyon liralık bir gelir elde etmiş. Şimdi müthiş bir savaş rantı endüstrisi yaşanıyor. Şu an zaten bir de inşaat boyutu var bildiğiniz gibi. Orada işte kentsel dönüşümle yepyeni bir Güneydoğu kurulacak projesiyle. Burada insanların zenginleşmesi uğruna bir takım, üstelik de böyle şaibeli kişiliklerin tabii ki de. Çünkü savaş ekonomisi her zaman böyle kişileri ön plana çıkarır zaten. Onların zenginleşmesi için medyada zaten kontrol altında. bugünlerde Başkentçi diye bir tweet adresi var mesela. AKP kulislerinden haberler verdiğini iddia ediyor ki öyle yani, AKP'nin bir kulis sitesi. Ve orada işte Hürriyet'te şöyle dizayn verilecek, işte şeyli Milliyet'te şöyle yapılacak, işte yandaş yazar olarak tabir edilen insanların isimleri veriliyor ve onlardan şu haddini çizmeyi aştı, işte şu şöyle yaptı, böyle yaptı, bunun artık defteri dürülüyor. İşte medyanın işte şu şu gazeteleri, hükümet yanlısı zaten olduğu bilinen gazetelerden bahsediyorum, şu şekilde aralarında bir ateşkese gidecekler. Artık nizamı sağlama dönemi geldi. Böyle şeyler yazılıyor ve bunlar maalesef ki deli saçması değil. İşte tam da bugünkü halimiz. İşte Hürriyet mesela geçtiğimiz günlerde bir bakanın oğlunun Singapur'da kumar oynarkenki görüntülerini yayınlayamadı. Kendisine haber gelmesine rağmen. Ki Hürriyet herhalde bunu biz böyle haberler yapmıyoruz, bizim tarzımız değil diye veyahut da işte bu çok magazinel falan gibi bir sebeple yapmadı. Hürriyet gayet işte bütün gazeteler için aslında tabii haber değeri taşır bu, çünkü elbette bir bakanın oğlu istiyorsa kumar da oynasın, ne yapıyorsa yapsın, kendi özel hayatı kendini ilgilendirir. Ama o özel hayat çok ahlakçı ve son derece herkese tepeden bakan, herkesin ahlakını sorgulayan bir çizginin parçasıysa orada işte durum farklı tabii. Evet, ve o çizginin en önemli temsilcilerinden birinin oğluysa üstelik de. Evet, evet, aynen öyle. Dolayısıyla orada işte farklı bir boyut devreye giriyor. Onun için işte Hürriyet'in bu haberi görmezden gelmesi ve işte Sözcü'nün yayınlıyor olması. Ya şimdi basında bu tarz olaylar, bu dengeler işte ve o bahsettiğim Twitter adresinde de yayınlanan işte şöyle dizayn gelecek, buna böyle işte merkez medya olduğu düşünülen gazetelerden bahsediyorum, yayın organlarından. Bunu zaten yaşıyoruz yani, günlük olarak gazetelere bakıyorsanız şöyle bir eleştirel gözle, işte arada bir de haber kanallarına aynı şekilde göz gezdiriyorsunuz. Zaten o verilen ayarları çok iyi gözlüyorsunuz, anlıyorsunuz neyin ne olduğunu. Evet, sadece yani, işte eleştirel bir bakış açısı yeter. Evet, yani çok ilginç bir şey aslında, detaylarına baktığınız zaman bu 40 yıla yakın bir zaman önce, 8 Ekim 1978'de Ceryani'den Bahçelievler katliamında... Evet. Evde oturan öğrencilerin, tipli öğrencilerin kaldığı evi basanlardan birisi ve bunlar çok Türkiye'nin en önemli faşist gruplarının liderlerinin, Abdullah Çatlı ve Haluk Kırcı gibi kişilerin yakın arkadaşı ve öğrencilerin evini basıyorlar, bayıltıyorlar. O sırada eve gelen iki arkadaşı rehin alıyorlar. 5 öğrenciyi evde silahla ve yastıkla boğarak, diğer 2 öğrenciyi de Eskişehir yoluna götürerek, infaz ederek öldürüyorlar. Ben de bir ekleme yapabilir miyim bu habere? Bu insana ihale veriliyor yani. Ben de bir ekleme yapayım. Zorla kaybetmeler.org diye bir site var. Daha önce duymuş muydunuz Sezin? Evet, tabii. Orada Namık Erdoğan'ın hikayesi var. Namık Erdoğan kim diye soracaksanız, 1944 yılında Hakkari'de dünyaya geliyor Namık Erdoğan. Öğretmen lisesinden mezun olduktan sonra Hakkari'de öğretmen olarak göreve başlıyor. Daha sonra Ankara Üniversitesi Eczacılık bölümünü kazanıyor. Ve mezun olduktan sonra Sağlık Bakanlığı'nda çalışmaya başlıyor. Evet. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı oluyor Namık Erdoğan. Ankara'da yaşıyor. Sağlık Bakanlığı'na ait bazı ihalelerde baskı, rüşvet, yolsuzluk gibi iddiaları araştırıyor. Soruşturma kapsamında incelenen firmalardan biri... Promesse Tıbbi Malzeme ve Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi. Bu firmanın sahiplerinin arasında da Haluk Kırcı, Abdullah Çatlı'nın kardeşi Zeki Çatlı ve Ahmet Ercümen Gedikli var. Bu ihaleyi alan, şimdi aldığını evet, söylediğimiz kişi. Evet, Namık Erdoğan'ın evine 9 Mayıs 1994 akşamı bir telefon geliyor. Telefonu açan kızına tanımadığı biri, babanızı dikkat edin kaçıracaklar diyor. Namık Erdoğan evde değilmiş o sırada. Hakkari İl Sağlık Müdürü Hamit Atlı ve iki müfettiş arkadaşıyla beraber Selanik Caddesi'nde bulunan Numuneliler Lokali'ne gidiyor. aracını lokalinin kapısına, garajına park ediyor. Biraz detaylı anlatıyorum. Vaktimiz az, özür diliyorum, biliyorum ama. Tabii ki. Görevliye geç. Bu önemli şeyler çok bunlar. Görevliye geç geleceğini belirterek garajın kapısının açık bırakılmasını istiyor. Saat 20.30 sıralarında Namık Erdoğan aracıyla garajdan ayrılıyor. Ayrılırken yanında birilerinin olup olmadığı belirlenemiyor. 12 Mayıs günü Kırıkkale'nin Kılıçlar kasabasının kayadibi bir mevkiinde cansız bedeni bulunuyor. Erdoğan'ın bedeninin bulunduğu yerde Uzi marka bir silah ait kurşun çekirdeklerine de rastlanıyor. Şimdi bununla nasıl bir bağlantı kurulabilir diye soracak olursanız zorla kaybetmeler.org'da şöyle bir referanstan bahsediliyor. Ergenekon davası sanıklarından Veli Küçük'ün evinde bulunan Şirketler ve Köstebekler adlı belgede uyuşturucu trafiği ve özellikle Namık Erdoğan'ın suikastıyla ilgili bilgileri ulaşılmış. Belgede Erdoğan'ı infaza götüren süreç şöyle anlatılıyormuş. Bir gerçeği görmüştü. Ankara'nın uluslararası oligarşik çete üyelerine uzanan zincirin halkalarında yer alanları, isim isim gözler önüne seren liste onun elindeydi. Bu görmemesi gereken gerçek eroin üretiminde kullanılan asit trafiğiydi. Öldürülmeden önce kaçırılmasının nedeni de elindeki belgeleri yok etme amacı taşıyordu. Belgeler ortadan kaldırılıp temizlendikten sonra Namık Erdoğan öldürüldü deniliyor. Böyle bir hikaye de var. Evet, bu bağlantılı olan Best grubunun da üyesi. Buyurun siz. Yani Best grubun sahibi, bu şirketin sahibi Ercüment Gedikli de bu olayın kahramanlarından biri. Ya, incelenen şirketlerin bir tanesinin sahibi olduğu söyleniyor zamanında. Ama onunla alakalı doğrudan bir itham yok tabii ki. Ne yazık ki o kadar çok böyle hikaye var ki, o kadar çok bu hikayeler her tarafını sarmış vaziyette ki, kanser gibi. Bunlarla mücadele edemedikçe, işte burada adaletin yerini bulmasını sağlayamadıkça genel kültürün, genel hayatın, siyasi kültürün bir parçası haline geliyor bu insanlar, bu hikayeler, failler, işlenmiş korkunç suçlar. Ve işte bu savaş endüstrisi derken onun işte sürekli kendini yeniden yaratmasıyla, bugünlerde bir ilan var, kamu ilanı, reklamı dikkatinizi çektiyse, iki genç kendi aralarında konuşuyorlar ve biri diğerine, işte biri işsizlikten şikayet ederken diğeri ona niye namusunla çalışıp kazanmıyorsun diye, işte asker, paralı asker olmayı bir anlamda gidip işte bunun için hem para kazanıp işte hem de aynı zamanda savaştı, vatanına hizmet etti diye de bir hikaye anlatıyor o işsiz gence diğeri. Ve bu işte kamu spotu, gelin işte orduya katılın, işte paralı asker olma imkanı da var çünkü biliyorsunuz artık, sadece zorunlu hizmet değil, bir de aynı zamanda öyle bir grup oluşturuluyor. Fakat tabii Türkiye'de fazla talep yok bu işe. Gençler işsizliğin pençesinde kıvransalar da son kertede kimsenin büyük bir taleple gittiği yoktu bugüne kadar. Fakat bundan sonra ne olacak ve nasıl bir Türkiye'yi gelecek bekliyor bilmiyoruz. Gençlerde işsizlik artarken, milliyetçilik giderek daha fazla pompalanırken nasıl nesiller yaratacak bu savaş halleri durdurulmazsa eğer, bilmiyorum. Yani ben cevaplayamıyorum, cevaplamak istemiyorum belki de. Evet. Ve bu arada bir de hikaye ben okuyayım. Barış için akademisyenlerden, bugün de işte umarım iyi bir haber gelecek olan duruşmalar olacak. Tutuklu akademisyenlerden o haberi bekliyoruz, umuyorum. Ama o kadar çok acı hikaye var ki işte, ve insanda büyük kırılma yaratan, Barış için akademisyenlerden gene imza atanlardan Mersin'den kamu yönetimi öğretim üyesi doçent doktor Ulaş Bayraktar. Kendisi meğerse bir yüzbaşının çocuğuymuş. Ve babası Beşir Bayraktar Mardin'de, Derik ilçesinde 1980'de öldürülmüş PKK tarafından. Ve bir şehit çocuğu, hani kavram, o evet, kavram kullanılıyor tam onun için söylüyorum. Ve çok sert tepkileri almış. Ve şöyle diyor, yani bunu şimdiye kadar açıklamamış, babasının öldürüldüğü gün açıklamış ve şunu demiş: insanlar vicdan körü, belki faydası olur, belki işte ben bu noktaya kadar sineye çektim ama bana bunları yaşatıyorsunuz diye dile getirmesi tam da o gün babasız olarak büyümeye mahkum olduğu gün bunu açıklaması çok acı tabii. Yani hakikaten bütün üniversite çevresinden de üstelik baskı görmüş. Şehitlerin vebali sizin üzerinizde demişler bir de. Yani ömür boyu bunun travmasını yaşayan evet. Babamın vebalini bana yüklemeye kalktılar demiş. Yani akıl alır iş evet. değil hakikaten. Evet. Ulaş ve Bayraktır. Parkta da babasına adına yapılan parkta yıkılmış. Öyle mi? Bu arada. Evet. İşte öyle bir şey var. İntikam. Oğlunun barış istemesinden sonra mı yıkılmış? Evet. Çok güzel. Yani ölüden de intikam almışlar. Evet. Şehit dedikleri kişiden. Evet, ilginç. Bu çok büyük kontrastlar, artık gözle görülecek hale gelmiş olan çelişkiler ülkesinde. Biraz önce azıcık sözünü etme fırsatı bulduğumuz Kemal Gözler'in şeyi de çok o açıdan çarpıcı gözlemler içeriyor. Kemal Gözler tamamen anayasaya ve şeye aykırı olduğunu söylüyor. Anayasanın zaten yürürlükte olmadığını söylüyor anayasa profesörü Gözler ve şeyi de anayasa yok diyor. Evet. Evet, yok diyor ve şeyi de söylüyor. Yani ben bu sokağa çıkma yasaklarının anayasaya tamamen aykırı olarak kanunsuz bir şekilde uygulandığını tarihte görülmemiş bir şekilde buna itiraz ediyor ve üstelik kendisinin de bu suça ortak olmayacağız başlıklı bildiri nedeniyle Türkiye'de yaşananlar da ülkemizde düşünce ve ifade hürriyetinin varlığı hakkında ciddi kuşkular uyandırmaktadır ve kendisinin de şey olduğunu söylüyor. Ben bu bildiriye katılmıyorum, aynı fikirde değilim. Bu düşüncelere bildirinin içeriğinde ileri sürülen görüşlere de katılmıyorum. İmzalayan akademisyenlerden biri değilim ve katılmıyorum. Ancak düşüncelere katılmasam da bu düşüncelerin anayasada güvence altına alınan düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin kapsamında bulunduğundan bir şüphem yok. Keza bu bildiriyi imzalayan akademisyenlerin maruz kaldığı yukarıda örnekleri verilen uygulamaların sadece hukuka aykırı değil, aynı zamanda ölçüsüz, aşırı ve insaf sınırlarını aşan uygulamalar olduğunu düşünüyorum. Bu akademisyenlerin başına gelenlerden sonra düşünce ve ifade hürriyetinin ülkemizde hala var olduğunu kim söyleyebilir demiş makalesinde. gen.anayasa.gen.tr'den bulunabilir hem PDF hem de başka formatlarda. Evet. Yani Kemal Gözler ki bir anlamda hakikaten tam klasik hukuki çizgiyi, o anlamda çok yenilikçi veyahut da işte birazcık daha Amerikan mesela deyimiyle konservatif olarak adlandırabileceğimiz çizgiyi, o daha liberal çizgiyi temsil eden de biri de değil, bir anlamda tam devleti, devletin bakış açısını da çok temsil ederek yazmış biri. Bunu bir eleştiri olarak söylemiyorum. Olması gerektiği gibi aslında. Çünkü anayasa devletin bir eseri. Dolayısıyla anayasanın hukuku, zihniyetin içine girebilmek ve onunla ilgili yorum yapabilmek, onun dünyasını bir anlamda soluyor olabilmek de bunu gerektiriyor. Evet, ben üniter devleti de her zaman savunuyorum diyor zaten kendisi de. Ya Kemal Gözler'in bu eleştiriyi yapacak noktaya gelmesi çok önemli bir şey. Evet, onun içinden birazcık bu notu şerhi düştüm. Her dakika çıkıp da eleştiri yapacak veyahut da işte bizim gibi her saniye her olan insan hakları meselelerine duyarlılık gösterecek bir çizgide olmamış bugüne kadar. Demek ki o bunları söylüyorsa bu anayasa tamamen askıya kalkıyor. Ya şu an o zaman başka bir yerdeyiz, başka bir rejimdeyiz. Ne olduğumuzu, nerede olduğumuzu bilelim, ona göre davranıyor olalım. Çünkü işte gelecek haftada mecliste gelecek hafta olacağını söylüyor Mustafa Şentop, AKP'den bu iddiada bulundu. O zaman milletvekillerinde bir sorumluluğu var hepsinin, ayrımsız olarak hangi partiden olurlarsa olsunlar. O dokunulmazlıkların kaldırılması, bu Kemal Gözler'in bahsettiği sistemin, rejimsizliğin bir anlamda anayasanın tamamen ortadan kalkmasının, bir boşluğa düşmenizin tamamen siyaseten tescil olacak, göstergesi olacak. Onun için buna karşı mücadele etmek zorunda her milletvekili. bu sorumlulukları var. Bugünün işte öyle siyasi tuhaf açıklamaları, hiç de mantıklı, ikna edici olmayan açıklamalarıyla zaman kaybetmesinler. Hem kendi milletvekilliklerini, hala siyasetçi kalabilme, o statülerini koruyabilmeyi hedefleyerek, hem de temsil ettiklerine olan sorumluluklarıyla bu işi durdursunlar en azından. Evet, bu bence de yani çok önemli bir noktaya işaret ediyorsun. Yani süreyi de açtık ama son bir şey tabii eklemek istiyorum ben de. Tutuklu akademisyen milletvekillerinin böyle bir yükümlülükleri, mücadele yükümlülükleri olduğuna tamamen katılıyorum. Ayrıca da şeyi de hatırlatayım. Tutuklu akademisyenlere destek için kurulan Metris Üniversitesi ifade özgürlüğüyle haber alma hakkı açısından evet, hakkı açısından tarihi öneme sahip her iki davanın görüşüleceği günü büyük adalet şöleni diye nitelendirmiş ve herkesi Çağlayan Adliyesi'ne çağırmış. Barış bloku da yanlarında olacağız açıklamasını yapmış. Bugün saat 10'da Çağlayan'da olduğu belirtiliyor. Bugün Çağlayan'da çok şey var malum. Can Dündar ve Erdem evet. Gül'ün de davası var. Onların da davaları bitmiyor ve daha tam tersi işte yeni dosyalarla birleştirilerek genişletilme yoluna gidiliyor herhalde. Bir de tabii işin son nokertesinde Hidayet Karaca'nın davasına bağlanması durumu var. Hiç alakası olmayan insanların birbirine eklemlenerek işte paralel devlet yapılanmasından Can Dündar'ın emir aldığı ve bu şekilde MİT'lileri haberlerinin ortaya çıktığı iddiaları söz konusu biliyorsunuz. Evet. Dava o yöne gönderilmeye çalışılıyor. Yani dolayısıyla bu dizi gibi sezon kapanmıyor. Sürekli yeni yeni çoraplar örülmeye devam ediliyor yargı yoluyla. Bu açıdan gene de işte morali kaybetmemek, biz gene gülebiliyoruz. Metris Üniversitesi gibi bir espri hala bu ortamda ortaya çıkabiliyorsa, espri de değil gerçeklik tabii de evet, bir yandan da ama hakikaten de dalgasını geçebilen, mizah yapabilen hala bir noktadaysak bu gene bir şeydir. Evet, aynen öyle. Peki, çok teşekkür ederiz. Yeni yayın döneminde birlikte olmak üzere. Ya, gitmiyoruz diye. Tamam, kusura bakmayın. Sabah sersemliğimi benim affedin. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Cem Çetin'le Spor. Günaydın Cem. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Cem Bey. Günaydın sevgili Can. Evet, ben bir iyi bir de kötü haberle sormakla başlayayım. İyi haber tabii Fenerbahçe'nin son şampiyonu yenerek dörtlü finale kalması, Real Madrid'i. Bu çok ilginç bir şey, gelişme. Sen de tahmin ediyordun ama onu. Bir de ikinci olarak kötü haber de şu: olimpiyatların başlamasına 5 Ağustos'ta açılış seremonisi var Rio de Janeiro'da ve Rio de Janeiro'daki 12,5 milyon dolardan fazlaya mal olmuş bisiklet pistinin çökmesi, Tim Maya, Ciclovia dedikleri ve bir dalganın süpürmesi, üstelik de iklimle de bağlantılı mı bilmiyorum ve iki kişinin en az ölmesi, ciddi bir şey var. Benim de bir haberim var. İdeolojik benim sorum ama bu sefer. Son dönemde verilen cezalarla siyasi gerilimden payını alan Ahmet Spor'a bu sefer de ideolojik propagandadan ceza kesilmiş. 3 puanını silmişler Ahmet Spor'un. 40.000 TL'de para cezası verilmiş ideolojik propaganda yaptıkları gerekçesiyle. Bu ideolojik propagandanın çeşitlerini farklı maçlarda da görüyoruz. Onlarda niye olmuyor diye ben de merak ettim. Bu ceza. Şimdi dört parmaklar falan. Güzellikle başlayalım güzellerle. Evet. Yani Yüzolit, geçen hafta Ömer Bey siz yoktunuz, biz Can'la epey bir basketbol muhabbeti yaptık. Evet. Epey de uzun bir muhabbet yaptık. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin bu Final Four'a kalması beklenen bir sonuçtu. gerekiyor ama herhalde beklenmeyen gelişme 3-0'lık evet, skorla Real Madrid'i sağdan silmesiydi herhalde. Yani Fenerler bile bu kadar böyle bir 3-0'lık performans beklemiyordu ki, çünkü takımda çok önemli bir eksik vardı. Veseli yoktu takımın en önemli silahı, ama hiç Veseli aramadı Fenerbahçe Real Madrid karşısında. Ama şunu da belirtmek lazım, bu kadro pahalı bir kadro, Final Four için kurulmuş bir kadro, paralar bunun için harcanmış. Bugüne kadar da karşılığını aldılar. Şimdi Final Four'da bir başka İspanyol takımı La Boral'la karşılaşacaklar. Kağıt üstünde tabii Fenerbahçe açık ara favori diyebiliriz. Ama bu Final Four'ların şeysi de, özelliği de sıkça sürpriz sonuçların alınması, yaşanması. Çünkü tek maç oynuyorsunuz. O gün kimin durumu iyiyse, şans kimin yanındaysa, bir parça ya da baskıyı kim daha iyi yönetiyorsa o galibiyet kapısını açıyor. Hemen hatırlatalım, 13 Mayıs'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanacak Final Four. Diğer eşleşmede ise CSKA Moskova rakibini bekliyor. Dün akşam Barcelona bir başka Rus takımı Kuban'la Düsseldorf'un 4. maçına çıktı. Barcelona kazansa Final Four biletini almış olacaktı. Ancak uzatmaya giden maçı Kuban kazandı ve seri 5. maçta Rusya'da tamamlanacak. Ve böylece Final Four'un 4. takımda belli olmuş olacak. Evet, bu şey La Boral ne takımı? İspanyol takımı, Bask takımı değil mi? Bizim zamanımızda, ben birkaç kere gittim Victoria'ya. O zaman Pau Ceramica'ydı. Daha popüler ismi. Ha, Pau Ceramica şimdi La Boral Kutxam oldu. Kutxa oldu. Kutxa. Evet, La Boral Kutxa oldu. İşte bu sponsorlar değiştikçe, takımların böyle isimleri sponsorlarla alındığı için onlar da sponsor isimleri dönüşüm sağlıyorlar, ama bizim çok uzun yıllar Tau Ceramica'ydı bu takım. Basketbol geleneği olan bir takım. Yani evet. Asla küçümsememek gerekiyor. Tahmin ediyorum ki iyi bir taraftar grubu da Berlin'e gidecek İspanya'dan. İki tane zıpır Amerikalıları var. Playmaker pozisyonda oynayan. Atmaya başladıklarında atıyorlar. Yani bu takım 100 sayı atıyor. Yani Fenerbahçe'nin favori olduğunu söylüyorum ama asla da rakibi küçümsememek. Yani çantada kilitlik görmemek lazım. Yani Panathinaikos'a iyi bir ders verdiler diyebiliriz. Evet. 3-0 yendiler değil mi Panathinaikos'u? Evet, 3-0 Atina'daki maçı da kazandılar. Mağlubiyetten sonra Panathinaikos'un efsane oyuncudaki efsanesini Georgios'te istifa takım koçluğundan fayda beraberinde getirdi. Basketbolda bir de bu akşam çok önemli bir sınav var. Galatasaray Fransa'nın Strasbourg kentinde Kupa 2'nin ilk maçının finalin ilk maçına çıkacak sarı kırmızılar. Türk basketbol tarihinde bu kupada, yani ismi ULEP kupası olduktan sonra ilk kez bir Türk takımı final oynuyor. Fransızlar da ilk kez bir final oynuyorlar. Fransa'da da büyük bir heyecan var. Bizde de büyük bir heyecan var. Favorin kim? Tabii ki kağıt üstünde Galatasaray. Çünkü bütçe olarak da çok ağır basıyor Galatasaray. Birebirde de Galatasaray'ın çok daha kıymetli, değerli oyuncuları var. Ama Strasbourg kadar küçümsemek lazım. Onlar da çok iyi bir takım oynuyorlar. Yani takım oyunu çok iyi beceriyorlar. Zaten başka şansları yok, çünkü bile bizde öyle fark yaratacak oyuncular olmadığı için takım olmak mecburiyetindeler. Sanki bize göre daha iyi takım, ama tabii Galatasaray'ı küçümsemiyorum, yanlış, burada bizi dinleyenler yanlış anlamasın. Ama bizdeki biz bazen maç sıkıştığında oyuncular birebir oynayabiliyorlar, o yetenekleri var. Galatasaray'ın çok kıymetli oyuncuları var. Ama Strasbourg takımı takım olarak oynadığında çok tehlikeli olabiliyor. Şunu da hatırlatayım. Strasbourg Avrupa Ligi'nde mücadele ediyordu. Oradan Kupa 2'ye dahil edildi. Ve bu sezon Fenerbahçe'yi Strasbourg'da konuk ettiklerinde 20 sayı farkla kazandılar. Hmm. Yani böyle bir referans karşılaşması. Yine aynı salonda Real Madrid'i de yanılmıyorsam 20 ya da 22 sayı farkla mağlup ettiler. Dolayısıyla bir iğne yakaladıklarında çok tehlikeli olabilen bir takım. Ama ben, gene de favorin Galatasaray diyorsun. Fener Laboral maçında da favori olarak Fener'i gösteriyorsun. Ben öyle evet. soruyorum geleneksel olarak. Evet. Yani çok zor. ama tabii favori olmak hiçbir maçta sahada oynamadan kazanılmıyor. Evet. İşte, favoriyiz ama sahada da çıkıp o favori olduğunuzu ispat edecek performansı ortaya koyacaksınız. Yoksa tabii bu final maçları sürprizler de yaşanıyor. Hatırlayın işte teniste Avustralya çıktı. Serena Williams alma hareketi silin sürpriz dedik. Fakat hiç beklemediğim bir şekilde Alman Kerber Serena Williams'ı mağlup edip şampiyon oldu. Yani sporun da güzelliği burada. Evet evet. Peki şimdi bir de şey olimpiyatlara da kısaca değinip evet. Bu ne diyorsun Rio de Janeiro'daki bisiklet faciasına diyeyim? Evet ya bu bir doğal bir afet yani iki kişinin hayatını kaybetmesi yani çok yeni bir şey yeni bir tesisti. Ya 45 milyon reaş vermişler şeyden Brezilya parasıyla o da 12,5 milyon dolardan fazlaya mal olmuş. Biraz da zayıf acaba yolsuzluk var mı diye de konuşuluyor şimdi. Bir soruyla o Globo gazetesi şöyle bu projeyi gerçekleştiren mühendisler nerede şimdi sorusunu evet. yapmışlar. Brezilya'nın şu anda siyasi durumu da felaket diyor. Yani evet felaketi takip etmeye çalışıyoruz. İstifaya doğru gidiyor. Olimpiyatlar var. Yani ülkenin bu siyasi istikrarsızlığı, kaotik tablo ister istemez olimpiyatlara da yansıyacakmış gibi duruyor. Evet, prestijini de mahvedecek deniyor tabii bu olimpiyatların başlamasına 3 ay kalmışken 3 aydan biraz fazla çok ciddi bir prestij kaybı da sayılıyor tabii. Evet evet yani daha önce böyle bir tablo olimpiyatlar öncesinde pek yaşanmamıştı. İlk kez böyle yani bir ülke genelinde bir coşku olması gerekir, bir mutluluğun hakim olması gerekir, bir heyecanın yaşanması gerekir. Ki kaldı ki yani Brezilya bir de dünya şampiyonası düzenledi. Bu dünya iki yıl önce bu dünya şampiyonasından sonra bu olimpiyatlar yani ülkede böyle bir huzurlu ve mutlu havanın esmesini gerektiriyor ama hiç de alışık olmadığımız bir tablo var. Ben de merakla bekliyorum yani ama tahmin ediyorum ki Uluslararası Olimpiyat Komitesi de olimpiyatların en iyi şekilde yapılması için bir müdahalede bulunuyordur kapılı kapılar ardında. Bir araştırma, bir soruşturma yapıyordur ama bu bisiklet pistinin yaşadığı yani çok yeni bir olay yani daha çok fazla medyaya yansıyan açıklama da yok. Tahmin ediyorum ki Uluslararası Olimpiyat Komitesi de bu işin şokunu yaşıyordur şu anda. Belki bunu ilerleyen programlarda tekrar konuşabiliriz, değerlendirebiliriz. Can'ın sorusunu evet, da es geçmek istemiyorum. Sorduğum soruyu Cem kulak vermiyor, yok sayıyor gibi bir şey. Estağfurullah. öyle bir saygısızlık yapmak asla istemem. Ben de sana karşı hem de dinleyicilerimize karşı. Doğrusunu söylemek gerekirse... Yani benim bu tür olaylar pek hoşuma gitmiyor. Senin de dikkat çektiğin üzere mutlaka bir eşitlik olması lazım. Mutlaka bir adalet olması lazım. Adaletin olmadığı bir yerde siz adil değilseniz orada yozlaşma başlar. Ben de adil olmayan davranışların karşısında olan bir insanım. Çünkü bu yozlaşmanın karşısında olduğum için bunun karşısındayım. Ben de tasvip etmiyorum. Senden daha farklı düşünmüyorum. Yani getirdiğin eleştiride haklılık payı var. Karar alma mekanizmasındakilerin daha adil olmaya davet ediyorum diyeyim Can. Evet yani olay neydi hatırlatalım. Keçi Ören Gücü Spor'la oynadığı maçta Ahmet Spor'un taraftar tezahüratı gerekçe gösterilerek 3 puan silme ve 55.500 Türk lirası para cezası verildiği var. Olay evet. da bu. Saygı duruşlarında peki tekbir getirilmesi de ideolojik olarak gösterilebilir mi? Ya da bir propaganda olarak gösterilebilir mi aynı zamanda? Sonuçta sporla alakası olmayan bir şey o da. Doğru söylüyorsun. Gösterilebilir. Ama bunu hatırlarsan o Konya'daki milli maçlar sırasında konuşmuştuk ve tasvip etmediğimizi zaten belirtmiştik. Bu da tabii bizim spor kültürüne hakim olmadığımız, yani bir spor kültürü yok bu ülkede. Spor sağlığını dolduran insanlar bu spor kültüründen uzaklar. Uzak oldukları için de böyle kabul edilebilir davranış modelleri sergilemiyorlar. Yani bu tür davranışlar belki İtalya'da da böyle fanatikler arasında yaşanabiliyor ama çok azınlığı temsil ediyor. Ama bizde maalesef çoğunluktalar. Tabii ben kabul etmiyorum. Yani sporun içine bu tür sporun kabul edemeyeceği davranışların sokulmasının karşısındayım ben. Ve az önce ifade ettiğim gibi mutlaka bir adil olmak gerekiyor. Yani eğer bir takım cezalar veriliyorsa senin de belirttiğin sebeplerden dolayı, ideolojik, propaganda vesaire vesaire, bunun herkes için geçerli olması gerekiyor ki kitlelerin bu kararları veren mekanizmalara bir saygısı olsun ve aklına da başka art niyetler gelmesin. Ama siz adil olmadığınız zaman ne saygınlık yaratabiliyorsunuz ne itibar, o zaman da kaotik bir tablo ortaya çıkıyor. Kimse kimseye güvenmiyor ve her şeyin altında da bir şey arıyoruz. Bu da çok sağlıklı bir tablo değil. Evet. Bir de ideolojik meselelerde Hollanda'dan da bir ırkçılık şeyi var. Çok acayip bir şey yani. Hollanda futbolunda bir ırkçı tartışma dile getirildiği belirtiliyor Evrensel'den okuduğumuz bir haberde. Yani Hollanda futbolundaki inişin, hatta çöküşün sebebinde faslı gençler olduğunu söylemişler. Amatör futbol kulüplerinin birçoğunun faslı gençler yüzünden çöktüğünü, özellikle Hollandalı futbolcuların faslıların yoğun olarak yaşadığı semtlerde kimse popoları açıkta yıkanmaktan çekinen 9 faslıyla aynı kulüpte kalmak istemiyor gibi bir açıklama yapmış. Ortalık birbirine girmiş durumda. Evet ya, Hollanda'da maalesef bu tür ırkçılık sorunları ciddi bir şekilde, yani 2000 yılların başına itibaren yaşanıyor. Bunu işte Hollanda'daki statlarda da zaman zaman görüyoruz. Ciddi cezalar veriliyor. Yani UEFA da uyarıyor kulüpleri. Bu bir sorun Hollanda için. Halbuki Hollanda özgürlükler ülkesidir. Pek çok ırktan insan yaşar. 2000 yıllara kadar bu kadar hoşgörünün hakim olduğu bir ülkede bu tür olayların yaşanıyor olması ben çok hayretle karşılıyorum. Çünkü çok sık Hollanda'ya giden biriydim ben ve Hollanda'nın bu özgürlükler ülkesi olmasına da büyük hayranlık beslerdim ama bu tür olayları duydukça da şaşkınlığımı gizleyemiyorum. Yani ne oluyor da bu tür ırkçı olaylar ortaya çıkıyor, yaşanıyor. Bunu da sorgulamak gerekir. Evet, yani özellikle de mesela Hollanda'nın da ciddi bir Nazi işgali geçmişi olduğunu düşününce bu ırkçılıktan kendisi çok sayıda çeken ve çok önemli bir literatürü, geleneği, direniş geleneği de olan bir Hollanda'da bu çok tuhaf. Yani bir yorumcu, spor yorumcusu Johan Derksen başlatmış ama bakan da haklı demiş. Hollanda'da spordan sorumlu hem de bir kadın, Edith Schippers. Bazı kulüplerde sorunlar daha fazla öne çıkıyor ama haklı demiş. Belki bakan gazeteciye ısmarlama bir haber yaptırmış olabilir. Evet, yani artık oraya kadar da götürebiliriz işi yani. Bir de ilginç bir şey, amatör futbol maçlarının %30'unun Türk faslı ve diğer Türk mü? Evet, Türk faslı ve diğer etnik kökenlerin çıkardığı olaylar yüzünden yarım kaldığını söylemiş eski bir federasyon yetkilisi Ferfel, Profesör Paul Ferfel. Ama unutmayın, geri kalan %70'i de Hollandalılar yüzünden iptal ediliyor demiş. Türklerin bir şikayeti varsa bu durumla alakalı bence hemen Rotterdam'daki büyükelçiliği haberdar etmeleri gerekebilir. İhbar. İhbar demedim ya, haberdar etsinler. Ne olup ne bittiğini gayet net bir şekilde takip etmek istiyor Rotterdam Başkonsolosluğu. Bu arada bitirirken de İstanbul'da devam eden WTA Tenis Turnuvası'na da evet, lütfen. Bugün çeyrek final günü ve bu seneki turnuvada Türk kızımızın memleketimiz Çağla Büyükakçay dünkü maçını da kazanarak çeyrek finale yükseldi. İstanbul Cup tarihinde bu yıl 9.sü yapılıyor. İlk kez bir Türk raket çeyrek finale yükseldi. Bunun altını çizelim. Önemli bir başarı. Ve bugün saat 3 sularında başlayacak ve Japon Hibino 6 numaralı seri başı raketle karşılaşacak raketimiz. Türk tenisi için, Türk bayan tenisi için tabii yerli sporcuların başarılı olması spor dalına olan ilgiyi arttırıyor, daha popüler kılıyor. Tabii bu karşılaşmalar Esenyurt'ta, çünkü Esenyurt Belediyesi sınırları içinde bu tenis kompleksi. Tenis severler eğer gitmek isterlerse Esenyurt'ta bu organizasyonu izleyebilirler. Muhteşem bir tenis kompleksi var. Bunu da altını çizeyim. Çok ciddi bir yatırım yapmış Karaskoza. Ve harikulade bir tesis ortaya çıkarmış. Yani merkez kort 8000 kişilik çatısı açılıp kapanabiliyor. Böyle bir özelliğe sahip. Ve hemen bu organizasyon arkasında da erkekler önümüzdeki hafta başından itibaren raket sallayacak. Tenis severlerin tahmin ediyorum ki 2 hafta böyle çok keyifli günler geçireceğini düşünüyorum. Gerçi bu seneki turnuvaya bayanlar ve erkekler de çok önemli isimler katılmıyor. Ama yine de İstanbul'a gelip raket sallayan bayanlar ya da sallayacak erkeklerin hem WTA'de hem de ATP'de belli bir tanınırlıkları var. Belli bir oyun düzeyleri var. Bu da tenis severleri tatmin ediyordur diye düşünüyorum. Ben tatmin oluyorum şahsen ve çok da keyif alıyorum. Yıllardır bu tür turnuvaların özlemiyle yanıp tutuşuyorduk. Ve en sonunda işte bu hem WTA'nin hem de ATP'nin isimleri ülkemize gelip raket sallıyor. Dolayısıyla da gidip onları izlemek, bu yatırımı yapanları da bir şekilde ödüllendirmek gerektiğini düşünüyorum ki evet. Bunu yapmadığımız zaman da bu organizasyonlar bu ülkemizden gidiyor. İşte Formula 1 bunun en güzel örneği. Pisti yaptık, 250 milyon dolar harcadık ama insanlar ilgi göstermedi. 20-25 milyon sponsor bulamadığımız için Formula 1'i düzenleyemiyoruz. O zaman niye 250 milyon dolar harcadık sorusu akıllara geliyor. Bu tabii üzüyor insanı. Evet, biz de yakından takip edeceğiz kadınlar tenis müsabakalarını. Evet, evet. Güzel, zevkli maçlar oluyor. Bugün çeyrek final, yarın yarı final, pazar günü de final maçları oynanacak. Evet. Herkese başarılar. Çok teşekkürler Cem. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Cem Çetin'le Spor. Evet, böylece bitirmek üzereyiz. Evet, ufak iki eklemem var. Eğilmişler. Mitsubishi'nin sahipleri, haklıymışsınız. Gördüğüm fotoğrafı sonunda özür dilemişler bu karbon emisyonundaki çıkamamışlar. 90 derece eğilmişler, evet, değil mi? Aynen öyle. Eğilmişler. O konuda hakkınızı vermek lazım. Bir de son olarak birazdan 140 Junos haber bülteni başlayacak. Bugünkü programı son programı olacak Açık Radyo'daki. Ve aynı şekilde bir başlayan kaç? 3 yayın dönemi mi sürmüştü? 2 ya da 3 yayın dönemi sürmüştü. Ama aynı şekilde internet üzerinden de devam edecek 140 Junos'un tweetleri ve paylaşımları. Son programı da takip etmenizi ve bir kulak vermenizi öneririz. Evet, bitirirken de şey söyleyelim. Yehudi Menuhin'in, Baron Menuhin 100. yaş günü, kendisi kemancı ve orkestra şefi. O da boğa burcu. Ve muazzam bir performans gösterdi. 100 yıllık hayatı boyunca, üstelik de sosyal konular üzerinde de fevkalade sözünü esirgemeyen önemli bir kişiydi. Onu belki de önümüzdeki haftada yeni yayın döneminde 100 yaşındaki Yehudi Menuhin'e biraz daha kulak verme imkanı da buluruz. Şimdilik onun Stefan Grappelli ile beraber yaptığı T42 adlı harika bir albüm var aslında. Oradan bir Viva Vivaldi isimli parçayla 100 yaşını kutlamaya başlayalım. Kendisi 1999'da son derece başarılı bir kariyerin sonunda hayata veda etmişti. Günaydın Baron Yehudi diyelim. Ve hepinize de günaydın diyelim. Günaydın. Günaydın. Thank you. Açık Gazete.